بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقذها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. دا سورة رعد دي دیار لسم سپارا دا آیت نمبر 40 سولیختم نمبر آیات دی. اللہ رب العزت فالمحبوب تا فرمائی نبی علیہ السلام تا وایدی کافران دا مشرکان دا هو مسله د توحید نه منی ستار رسالت نه منی هو پدیو باندی با عذاب زرا ولم او هغه عذاب دی تا ته وی چې ته پیغمبر یې او مونگا ایره چی عذاب براشی نو عذاب کم دی عذاب راولا کنا. نبی علیہ السلام جواب ذکر کو مخکی مونگا درس کی ویلیو وما کان لرسول آیات یا بیایتن اللہ بیزن اللہ اللہ پا حکم رازی زغو ماموریم ما تسا حکم کیگی زباقی عمل کون کی امو اکل با عذاب رازی. نبی علیہ السلام اللہ و تعالی فرمائے ورتوی لکل اجل کتاب ہر نیٹے دا فار یو لیک مقرر دے دا غی دا فار خپل وخت دے دیو بیا ویل چې هر شی لیکل شوی دے نو مون کافران لیکل شوی نو بیا زمونگا اوا مسلمان ادھر تو بیا سزر را داسې مونږ لیکل شوی اللہ وینا نا دا الله تعالی محوکه اچا د جخواخه شی او مضبوطه دا تعالی اختیار در کړی دی کته پسما لار روان شوی نو تب مومن مسلمان موحد شی او تب جنت تتلو والا جوړ شی و سلام ربان نو هر صد الله په کتاب کې لیکلی دی واینده مل کتاب هغه اصل کتاب چې کم دی اغه د الله څخه دی اغه اصول د محوی او د اثبات د الله څخه لیکل شوی دی نور تفصیل شوی دی واسمخ کې ذکر کوي و ایم نور یانکم او کو خیو مونږه تا ته بادیا غا و ایم نور یانکا او کو خیو مونږه تا ته بازل لذی بعد یغا عذابنا نایدوهم چی منگی وعد کود دی سرم او نتوفی انکا یا بوفات کو تالرا یعنی تابد دی دنیا نرخصت کم او بیا بفدی بندی عذاب راولو فا انما علیک البلاغ بشک پتابان لی رسول لی فتابان لی تبلیغ دے وعلینا الحساب او فمون باندی حساب دے تقفل دعوت کار چلاوا فل دعوت کوا فل تبلیغ کوا او بیا حساب کتاب زمون سخد مجمع الزوائد تمجل کی ذکر کئی انما علیک البلاء وعلینا الحساب انما انا مبلغ والله هادی زبخ تاستا تبلیغ کومام دا اللہ دا کتاب دعوت بتاسو دا در رسومان او بیا ہدایت کون کے اللہ دے سمیلار تراوستن کے اللہ دے لکبل دے فرمائی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا نبی علیہ السلام را غلے دے فلترتا وی ابو طالب تا ایمان راوڑا مینتور تا کئی اثر تیناس دے اغا ایمان را نورو نبی علیہ السلام خفا پریشان روان دے و اترمی دے او دابا پا اور کی سو دی اللہ ایتون راولی گل انکا لا تهدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا ہدایت دا اللہ فلاس کی دے تخفل دعوت کار کوا اولم یرو آیتا نگوری آیتا سوچ ندیکھڑے اللہ ناتی الارضا آیا دی فکر نکی دی سوچ نکی اللہ ناتی الارضا چی منگا رات لکو دیزم کی تا ننقو سوها منگا کمو دغی لرامل اطرافیها دغاری دغی نام یعنی دا سورت اغا مدنی دے مدینہ منورہ کی اغا اسلام پترقی باندی روانو صحابہ کرام تللبا غزاگانو کی بشری کے دام نبی علیہ السلام سرا جہاد کی کفارو نبزمکی نوے کے دے دا مسلمانان ازمکا با زیادی دا داغی ازمکا با کمی دا او دا دلیل دے دا اسلام دا حقانیت اسلام برے کئی پمخ کی باندی روانی اخلاص مجاہدین کفار وجنی داغی ناغی ازمکا کمی علاوی دا غزمکا منگا داغی نا کمو دا کفارو نا او دا منگا دا غا مسلمانانو لورکوم وَإِمْ أَوَلَمْ يَرَوْا آيَا دِي سوچنَ كَيْ أَنَّا نَاتِ الْأَرْضَ چِ مُنْغَا رَاتْ لَكَوْ دِي زمَكِتَا يَنِي زَمُنْغَا أَغَ مَلَائِكَ رَازِي أَوْ دَا كَافِرَان دَا سْتَاسُ دَ لَاسُنُ دَ وَجِنَا أَغَ وَجَلَيْكِي دَا زمَكَ مُنْغَ قَبْزَ كِتَا سُلَ دَرْ كَوْ ننقصوها منگا کمو دا غزمکی لرا دا کافرانونا من اطرافها دا غالو دا غینام دا طرفونو دا غینا والله يحكم لا معقب لحکمی اللہ فیصلہ کون کے دے اللہ فیصلہ کئی لا معقب لحکمی نشت دے رست کون کے دا غی پیصلی لرا اللہ چی دس پیسل وکی نو بیائی سوک نشت دے چی دغا پیسل دا اللہ رست کی وہو سریع الحساب او دغا اللہ زر حساب علا دے وقد مکر اللذین من قبلهم پتاغی سرا چلو نکلی واکسانو چی مخی دا دینو غیات ساتا فللہ المکر جمیعا خاص اللہ لرا ادا اللہ سخ سزا دم کرنو ٹولو دا دا چلنو دا دی ٹولو دا اللہ بدیل سزا ورکی ادا سیمانو کا اللہ لرا دے تدبیر دا ہر یوشی دو یعلم ما تکسیب وفوی یا چی دیو کئی کلو نفس لغچی کسب کئی کلو نفس لہر یوسڑے هر یو کس و سیعلم الكفار لمن عقب الدار زردا چی پوہ بشی کافران چی دا چا دا فارد اغخ انجام دا کور دا آخرتم ويقول الذين كفروا لست مرسلا صدقت النبي عليه الصلاة والسلام ويا كسان چې کافران دي لست مرسلا تهیس رسول نئی تلی گلی شوی نئی ترسول نئی قل ورتو ویا دا جواب دا سوال لی قل ورتو ویا کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدن گوا کول کے بینی و بینکم فمن زما او فمن ستاسو کیم دا جواب دے دلتا اللہ وی کدا کافران تا نمنی دا مشرکان دا یہودیان تا نمنی نو اللہ گوا فردے آملائکو گوای فردا شہادت دا اللہ فمسل دا توحید باندی فسور آل عمران کی ترشوے دے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط ملائک گوا دی اغا عالمان حق پر سغی گوا دی اللہ پخفل گوای کئی دویم شہادت دا اللہ فحقانیت دا قرآن سور نساء شهادت الله باقانیت د نبی علیہ الصلات والسلام فسور نساء کی دا هم ذکر شوی دی کدا کافران تا رسول نو ی الله ویس دی فرایما زدی گوا فرایما ومن عنده علم الكتاب او دا غچا سحا چی دی علم د کتاب او اغا سوک چی اغا سخ دے علم دا کتاب یعنی اغا هم گوا دی زما فرسالت باندی وسا علم الكتاب دا چا سخ دے علم الكتاب اغا سوک دی بعضی علمان وی چو علماء ربانیین اغا تی مراد دی صلحا دا دی امتو یا دا مخکینو امتنو اغا صلحا علماء فقها اغی پا دیبان لگوا دی اغا دا علم الكتاب علمان بل زی اللہ فرمائی لکوی اللذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دیوی دا سی پی جنی لکا اخفل بچیان چی پی جنی سور بقرہ سور عرب کی ذکر کئی او من عنده علم الكتاب او دا غچا سخ چی دے علم دا کتاب اغا سوچ دے مراد تی جبریل امین دے چی علم دا کتاب ورسخ دے اول علم دا قرآن دا غا سخ بیا رست نبی علیہ السلام تراؤڑو ومن عنده علم الكتاب اصل کی ترکیب کی دادا سرے وکفا من عنده علم الكتاب لیٹ فیرا او کافی دی اغسو چی دا غسق دے علم دا کتاب تفسیر قرطبی ذکر کئی دا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی وَإِذَا دِينَا دَهْلِ كِتَابُ اَغَ مُؤْمِنَان مُوَحِدِين مُرَادِ لَكَ سَلْمَان فَارِسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَغَ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری نجاسی وَإِذَا دِينَا مُرَادِ وَمَنْ عِلْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ الله ویز گواف ری ماستا دفارا ملائک گواف ردی او آغا سوچ آغا سخ دے علم دا کتاب سور رات ختم شو آغا دلائل دا اللہ دا قدرت پکی بیانی دل اول ویلیو دا قرآن تلک آیات الكتاب دا قرآن دا مبارک کتاب دے برکتی کتاب دے دا الولاد دی تلاوت کوام پدی باندې ځان پوها کوا چې ته مبارک شې. نو چې کله ته مبارک شې تا د دې تلاوت کوم تا ته بخفل رب و پیجنې بخفل رب باندې به یقین پیدا کې. پدی کې تا ته دا وی چې بر وګورا اسمانونو ته بغیر ستنو نه مې څنګه ودرولې دي بهر ته راوځه ترونها تا تبخکاری اوچت اوچت اسمانونا اوچت اسمان بغیر ستنونا دا یو اللہ ودر ولیدیم بیا بر نظر وکانور بتا تخکاری بیا نور اغی خوات بیا لگو گورا دش پی نظر وکا تا تباس پوگمی پا نظر باندی رازی هر یو خفل ڈیوٹی پا خفل ٹیم ٹیم باندی کئی بیا لگ را کارشا اخو دی خواو گورا دازمکی سنگا گورا ولیدا پاو بو باندی بیا دا سنگا گوری دلیدا بیا اخوا دی خواو گورا چی دا غرونه سنگا پا دیزمکا باندی لگا ولیدی دمی خونو پا شکل باندی دی دا فارا چیزمکا پا تاسو نخوزی بیا وګورا باغونو تا باغونا قسمه قسم می وجات پکې ولاړ دی باغ تا ورشا لاندې وګورا نهرونه ولې پکې روان دي بیا دغه ته سوچ وکا چې د دې باغ دا تربیت دا یو ذات کوي د برنا او به یو قسم را وریږي تربیت یو شان کیږي ځمکه یو شان ده هوا یو شانتی د ستورو رڼا یو شانتی بیا د چا میوه خوږه ده د چا ترخه ده د چا تروه ده دغه شان بیا د چا میوه چې پخیږي هغه توریږي د چا میوه سره کیږي د چا هغه زړیږي الله وای مونږه ځینو له غورهوالی ورکړی دی په ځینو باندې انګور ته وګوره څومره وړوکې ګوډې دی او دننه پکې څومره ښایسته اوبه پرتې دي بل طرف ته هندوانې ته وګوره ونفضل بعضها على بعض في الاكل خوراکې په ځینو مې ځینو له غورهوالی ورکړی دی بیا دغه لاسه کې بل طرف ته وګوره الله وای الله میرا بان فرمائی چې ظالم به کل شیء فهر شد باندې وای زپو امام بهر لا سکه د نن د مور ګډو ګورا پای کې الله وای ما ته فتدا چې فرهم کې نر دې او کمادا عالم په هر شی باندې دې یو الله ته فتدا عالم به کل شیء هو الله بل طرف تو گورا حافظ بکل شئن هو اللہ لہو معقبات مخیم دن ملائک روان لی رستم دن ملائک روان لی دزو نوالا تر 160 فوری کدا نوین دی شیطانانو با تا ٹوٹی ٹوٹی کڑے وے تخت ولی بے وے اللہ ستا دا حفاظت دا فارا ملائک ودر ولی دی او بیا داسی ملائک چاگہم اللہ تا دی محتاج جبریل یمیل سمرلوی قد والا دے سمرلوی وزر شپک سو وزر والا دے خواغم اللہ تا دی محتاج اگر راد ملائک چیو گرز وشی سمرگ رزا خی دی اگر راد ملائک اغم دا اللہ تسبیحات وی ار یو ملائک اللہ تا دی محتاج منگم طول اللہ تا یو محتاج نو لہو دعوت الحق بیا ولی نور پسی گرزی دا یو اللہ نغوالا یو اللہ دا بلنی لائق دے اغا اللہ اغا تا سجدہ کول فکار دی اللہ وی ہر شیمی دے مسجود او زیم آستا سو ساجد نو ما تا سجدہ وکی ایا بل شوک پا دی کائنات کشتے چا اغا فیدا کول کولشی نانا اس سوک ہم نشت دے دماشی دمچ یو وزر ونتی زرا ہم سوک نشی پیدا کولے دا ہر سا پیدا کولو والا یو اللہ دے بیا مسلے دا وضاحت دا فارا مثال ذکر کو باران را وریگی اغا خڑی و برازی بیا رسترانیشی اغا ٹھیک دا تا بیان کستا بیان مثال دا باران دے مشرکان بیداتیان با پکی رخ کرکی مثال دا زگ دے مثال دا خڑو بو دے دا زگاری دے خوچی لکتی موشی دا غب ختم شی پاشان دا غمارانو لڑمانانو پاوا نالو کی با پراتی مردار بای ختم بای رو اب دب دب بے ختم شي صفا پاکی او بابا پاتی شي دا بیا د مؤمن عقیده دا اغه نبی زرګران اغه کالی راو باسي اغه بیا زنانا په قیمتي زینو باندې لګئی کتا مسله بیان کلا تکلیفونه براشي برداشت کوا خو الله تعالی به بیا تعالی د دې خلکو په زړه کې قدر پیدا کی خلک به بیا ستا قدر کوي د الله د طرف نه به انعاماتي بیا د مؤمن صفات ذکر کړو اته صفاتونه دي د خپل کا چې د جنت اته وانه دروازې درته کولاو شي کمه دروازې نه غواړي ملائک به درته وای ورزا داخلي گا ستا په ځړه کې با سوچ به کری الله به می فاتشوا الله بیبی می فاتشوا الله بچان می پادشو الله وای اغبم ز تعالی جنت ته درولما خو په شرط د دې چې موافقه د عقیده د توحیدی الله ویا غبم در سر از داخل کمم بیا وی رازق ده هر شیزی ما هر چال رزق زور کو ما چرت دنیا والا نتم ونکی چاتا چمچی ونلگی بلچان ونواری رزق پراحی والا او رزق تنگی والا الله وی زیمم بیا کزړه دی پریشان دی خفه دی راشه قران ته کې نه د دې تلاوت کوا د دې درس کوا تا ته په دې باندې سکون ملاويږي تا ته په دې باندې نغزړه اطمینان ملاويږي نه دولت سے نگر آباد کرنے سے نہ مال سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے قرآن یاد واسطہ زړه ته با تسلی ملاويږي دا د دې قران مختصر خلاصه وا د دې سورې رعد د دې سورې رعد امتیازات اولنې او فی الارض قطع متجاورات تفصیل شوه د خپل ځګي له دعوت الحق دویم دریم کباست کفیه مشرک مثال داسې دی بو ته وای راشه راشه یا ناراضی لاسونه نیولې دي د غشان دا ته چې ورته خدای توپ درجه ورکه دا بستا وا سو اوري مثال دغه وبوده سلوره منظره من السما ایمان فصالت اودیتن بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابعه بنزم على بذكر الله تطمئن القلوب شپغم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قاريه وهم وجعلنا لهم ازواجا وذريه او بل يمحو الله ما يشاء ويثبت او بل ومن عنده علم الكتاب بس دي بيان فإما نريان لك او كوخ يومنغ تاتا بعض الذي بعض يغازابنا نعيدوهم چمونغ وعدك وددي سرا او نتوفيان لك يا بوفاتك تالرا فإنما عليك البلاغ بشک پتا باندی رسول دی وعلینا الحساب او پا مونگ باندی ددی حساب دیم اولم یرو آیا دا خلق سوچ نکی فکر نکی اللہ ناتی لرزا چی مونگ رات لکو دیزم کتا نلقو سوها مونگ کمو دا غیلر دا کافرانونا من اطرافیها دا غالو دا غینا والله یحکمو اولا پیسل کئی لا مواقب لی حکمی نشت دی رست کون کے پیسلی دا غیلر دا غلر وهو سریع الحساب او دا غلا زر حساب والا دی وقد مكر الذين من قبلهم فتغير تدبير كلو چل كلو غسانو چې مخکې د دینو فلله المكر جميعا ويات ساته خاص الله لرا سزا د چلونو د دې ټولو دام یعلم ما تکسب ویا چې دیو کوي کل نفس هر یو نفس وسيعلم الكفار زرد چې په بشي کو کافران لمن عقبت دار چې چا د فاره د خنجام د کور د اخرت ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لست مرسلا چې نه تر رسول قل ورته ويا كفى بالله فرد الله شهيدا غوا بيني وبينكم فمن زما او فمن ستاسو کی ومن عنده علم الكتاب او اغا او وكفى من عنده دي سره ولا غوا فرد دی اغا سوک چی داغا سغده علم دا کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم.